کہ فلاں چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ذکر کثرت سے کیا کر. اور یہ بھی آپ نے سنا ہے، نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن مجید بھی اللہ کا ذکر ہے، اور مختلف اذکار کا ہم نے تذکرہ کیا جو اس کے فضائل المناقی. آج بھی اسی سے ملتا ہوا ایک عنوان، وہ یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا مقصد اور اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے آپ اس دنیا اپنے ماحول اور معاشرے پر نظر ڈالیں، ہر آدمی نے چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، اوسط طبقے کا ہو، ایک ہیجان اور ایک پریشانی کی کیفیت، اور آدمی اس پریشانی کا حل دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ دلوں کو اطمینان نہیں ہوتا، تمانیت نہیں، نیند نہیں آتی، دن بھر پریشان ہے. کبھی کبھی تو پریشانیاں ایسی کہ آدمی دوا لیتا رہتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس سوائے گیند کے انجیکشن، نیند کی گولیوں کے کوئی علاج ہی نہیں. اور اس میں یہ نہیں کہ خالی غریب پریشان ہے، غریب اور مالدار دونوں پریشان ہیں کہ صاحب دل میں چین نہیں ہو، تمانیت نہیں ہے. اب آئیے ہم یہ عرض کریں کہ یہ چین، سکون، اطمینان یہ کہاں ملتا ہے. فرما الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. اگر دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، چین اور تمانیت چاہتے ہو اپنے قلب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں چین، سکون، تمانیت جیسی نعمتیں عزیزان گرامی موجود ہیں. کچھ ذکر و اذکار تو آپ نے پچھلے دو جمعے سماعت فرمایا، چند اذکار کا تذکرہ عزیزان گرامی ہم کرتے ہیں. صرف زبان ہی سے اللہ کا ذکر نہیں، بلکہ بدن کا ہر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے. اور وہ ذکر کیا ہے کہ جس کے بدن کے ہر حصے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو. جیسے گزشتہ میں ہم نے کہا کہ نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں جو بلا شبہ اللہ کا ذکر ہے، تو آپ کی آنکھیں مصروف ہیں اور زبان سے تلاوت ہو رہی ہے. حج بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کا ارشاد ہے، سارا کے سارے حج میں آپ ارکان ادا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی اپنی زبان سے کرتے ہیں. زکات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اس کا حکم ہے، اس کی بجا آوری میں ہم اور آپ جو ہیں وہ عزیزان گرامی زکات ادا کرتے ہیں. اللہ کے ارشاد کی تکمیل ایک اعتبار سے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور ہر شخص کو کرنا چاہیے. لیکن آپ اگر نماز کا جائزہ لیں، آپ دیکھیے کہ اس میں کتنے اعضا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں. آپ اپنے گھر پہ چلے، یہ پیر کہاں کی طرف چل رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف چل رہے ہیں. کہ نماز پڑھے. ہاں دیکھیے اس میں پیر بھی شامل ہو گئے. جب آپ وضو کرتے ہیں تو سارے اعضاء آپ کے دھلتے ہیں, اور ہم گزشتہ بتا چکے کہ ہر عضو کے دھونے کی الگ الگ دعائیں. پھر اس کے بعد ہم نماز میں آتے ہیں, جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا کھڑے ہو گئے. اب جب آپ نے نماز پڑھی تو قیام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر, یعنی قیام میں اللہ کا ذکر کرنا فرض ہے, اور پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کا ملانا جو ہے وہ بھی عزیزان گرامی واجب. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کا نماز میں پڑھنا جو اللہ کا ذکر ہے یہ فرض بھی ہے, واجب بھی ہے, سنت بھی ہے, مستحب بھی ہے. اس کی ہم توجہ بعد میں عزیزان گرامی کریں. جب آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی کھڑے ہو کر, یہ دیکھیے جسم آپ کا کھڑا ہوا ہے, زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر میں آپ رکوع کر رہے ہیں, آپ اندازہ لگائیے کون کون سے اعضاء ہیں آپ کے جو نماز میں استعمال ہو رہے ہیں. جب آپ نے رکوع کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بدن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے. دوبارہ کھڑے ہوئے, جب آپ سجدے میں گئے تو آپ نے کیا کیا, ناک اور پیشانی سجدے میں لگائی, دونوں پیروں کی انگلیاں اور دونوں گھٹنے یہ بھی آپ نے سجدے میں لگائے. صحیح ستہ شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے امر کیا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ سات ہڈیوں پر کیا جائے. سات وہ ہڈیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگی ہوئی, وہ سات ہڈیاں کیا ہیں؟ دو ہاتھ یہ دو ہڈیاں, دو گھٹنے یہ چار ہو گئے, اور اس کے بعد میں یہ پیشانی اور اس ناک کا دونوں کا سخت جگہ پر لگنا, یہ بھی عزیزان گرامی جو ہے سجدے میں یہ بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہی ضرور. اور اسی طریقے سے دونوں پیروں کی ایک ایک انگلی کا لگنا یہ بھی سجدے کے شرائط میں سے ہے. اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو ایک جامع ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس میں دماغ بھی کام کرتا ہے, دل بھی کام کرتا ہے, پیشانی ناک آنکھ پیر, تو ایسی مکمل عبادت والا کون سا ذکر ہے؟ نماز شریف ہے, نماز ہے کہ جس میں ہر پہلو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پایا جاتا ہے. اور دوسرے ذکر کی برکت سنیے, یہ مسائل صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کا پتہ لگ جائے. فرمایا کہ نماز میں ایک کلمہ پڑھنا یہ فرض ہے. فرض کتنے میں ادا ہو گیا؟ جب آپ نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین, فرض ادا ہو گیا. اس میں سات آیتیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایک ایک آیت کا پڑھنا واجب ہے, یعنی پوری سورہ فاتحہ کا پڑھنا. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ سے بغیر کسی تاخیر کے سورہ فاتحہ سے دوسری سورت کا ملانا یہ واجب, اور اس کے بعد کم سے کم کتنی آیتیں پڑھیں؟ فتاوی رجویہ میں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ کم سے کم وہ آیت یا تین آیتیں 30 حروف پر مشتمل ہوں. اور عام عوام کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اتنا قرآن مجید کا پڑھنا واجب ہے جتنا ایک مختصر سورت ہے قرآن مجید فرقان حمید, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اگر کہ 30 حروف سے زیادہ ہیں, کم سے کم اتنے حروف پر مشتمل ایک آیت یا اتنی 30 حروف پر مشتمل تین آیتیں, ان کا پڑھنا بہت ضروری ہے. لیکن آپ نے دیکھا بعض اولیاء اور مشائل کے حالات میں, آپ نے دیکھا کہ رات رات بھر قیام میں قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کر رہے ہیں. قرآن مجید کا تلاوت کرنا نماز فرض میں بھی فرض ہے, واجب میں بھی فرض ہے, یعنی تلاوت قرآن, سنت نماز پڑھیں اس میں بھی فرض ہے, اور جب نفل ادا کریں اس میں بھی فرض ہے. یہ اتنی مختصر سی تلاوت سے واجب بھی ادا ہو جائے, فرض بھی ادا ہو جائے جس کا ذکر ہم نے کیا, تو لوگ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ اکبر. آپ خوب اس کو سمجھ لیجئے کہ فرمایا جب قرآن مجید پر تلاوت کرنا نماز میں فرض ہے مطلق پڑھنا, تو ہمارے علماء نے لکھا کہ جتنا زیادہ قرآن قیام میں پڑھا جائے، جتنا بھی اللہ کا ذکر ہو، ثواب فرض ہی کا ملے گا، فرض ہی کا ملے گا. باہر آپ نماز سے بیرون نماز کتنی تلاوت کر اتنا ثواب نہیں قرآن مجید کا جتنا حالت نماز میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ذکر. یہی وجہ کہ ہمارے صوفیہ بڑی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، ساری ساری رات قیام میں گزر جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرون نماز قرآن مجید پڑھنے میں اتنا ثواب نہیں جتنا ثواب کے اندرونی نماز میں پایا جاتا. یہی وجہ کہ ہمارے اکابر علماء بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں. برا مت مانی، حق بہت کڑوا ہوتا. اللہ اکبر، آج ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. ہم اپنے برابر میں کوئی نماز پڑھے، ہم تو ابھی سنا نہیں پڑھنے پاتے کہ دوسرا آدمی سجدے میں چلا جاتا. یہ تعجب ہوتا ہے اس نے پڑھا کیا، کوئی سورہ فاتحہ کا کوئی شارٹ کٹ نکال لیا ہے یا جو اس کے ساتھ سورت ملا رہا اس کا بھی شارٹ کٹ نکال لیا ہے کہ ہم دو رکعت نہیں پڑھنے پاتے کہ وہ پوری نماز جو ہے جناب وہ چاروں رکعتیں پڑھ لیتا. آخر وہ پڑھتا کیا ہے؟ پڑھنے کی تعریف عزیزان گرامی کیا ہے کہ آپ دیکھیں، یہ کان، بظاہر کان کے لیے کیا عبادت؟ بظاہر کوئی عبادت کان کی نہیں، مگر جب نماز آدمی پڑھ رہا اپنی یا امام نماز پڑھا رہا، چاہے وہ نماز سروی، مگر وہ تلاوت اتنی آواز سے کرے گا کہ کان بھی سنیں اور تصدیق کریں کہ جو کچھ اس نے پڑھا وہ صحیح پڑھا. اور جہاں لفظ پڑھنا آیا، ہم نے عید کے فوراً بعد ایک مکمل تقریر اس پر کی کہ جہاں لفظ پڑھنا، قرآن مجید تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، تسبیح پڑھیں وغیرہ وغیرہ، ان تمام کے پڑھنے میں لفظ پڑھنا جہاں آئے تو اس طریقے سے پڑھیں کہ اتنی آواز سے تاکہ آپ کے کان سن سکیں، نہ زیادہ بلند آواز ہو نہ ایسی کہ خالی ہونٹ چل رہے ہوں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اتنی آواز سے پڑھیں کہ سارا جسم بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور کان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سن رہے ہیں. تو نماز ایک ایسی جان عبادت ہے کہ بدن کا ہر حصہ، دل اور دماغ، سب کے سب عزیزان گرامی عبادت میں مشغول ہیں. اور پھر نماز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کے ارشاد، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. پنج وقت کا نماز پڑھیے، آپ تجربہ کیجئے کہ دل کو کتنی طمانینت حاصل ہوتی. مثال کے طور پر آج کل سب سے زیادہ گرا نماز جو ہے لوگوں پر وہ ہے نماز فجر. آپ نماز فجر پڑھیے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا طمانینت اور کتنی فرحت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا. اس کا خود مشاہدہ کر لیجئے. اور حدیث شریف میں اگر جو عنوان وہ نہیں مگر وہ کیا ہے، فرما گیا کہ جب نماز اللہ کا ذکر ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی خبر کسی قسم کی غم کی آتی جو حضور کو پریشان کر دیتی، آپ خالی بیٹھ کر صرف افسوس نہیں کرتے، توجہ نہیں فرماتے اور اسی میں مگن نہیں رہتے، بلکہ اس صدمے کو دور کرنے کے لیے فوراً نماز کی نیت کر لیا کرتے، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر لیا کرتے تاکہ قلب کو مزید طمانینت حاصل. آج کوئی غم آپ کو پریشان کرے، نماز کی نیت کر کے آپ کھڑے ہو جائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی قلب کو وہ سکون، وہ طمانینت حاصل ہوگی کہ سارے غم جو ہیں وہ آپ بھول جائیں. ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں اوائل ہی میں اس کو ذکر کیا ہے، غالباً پہلی پارے میں. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور کے سگے چچا زاد بھائی، ان کے ایک بھائی تھے حضرت قسم ابن عباس، وہ سواری پر جا رہے تھے. ان کے بھائی کا انتقال ہوا، کسی گھوڑ دوڑ نے جو گھوڑا دوڑا تھا ان کے پیچھے آیا تاکہ انہیں خبر کرے، اور وہ گھوڑے پر سوار سے انہیں روک کر کہا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا. انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھی اور گھوڑے کو کھڑا کیا. بجائے واویلہ کرنے کے، بجائے بہت زیادہ رونے دھونے، گھوڑے کو ایک طرف باندھا اور جانماز بچھا کر اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر لیا، نماز کی نیت کر لی تاکہ انا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو خبردار، دل کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے. سواری کو کھڑا کرنے کے بعد تو اکابر حضرات جب غم میں پریشانی مبتلا ہوتے تو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں منہمک کر کے وہ سارے غم عزیزان گرامی بلا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر خیر میں عزیزان گرامی لگ جاتے ہیں. تو یہ میں عرض کرا علاب ذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد رکھو کہ دلوں کی تمانیت اور دلوں کا اطمینان اور دلوں کی فرحت چین سکون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اب آج آئیے ہم بعض اذکار کا ذکر کرتے ہیں. مشکاہ شریف میں باب تشہد ہے, اس کے بعد درود شریف کا باب, پھر اس کے بعد صاحب مشکات نے ایک باب باندھا کہ سلام پھیرنے سے پہلے حضور کون سی دعا کرتے. اس کے فوراً بعد ایک باب باندھا کہ نماز سے فراغت کے بعد ذکر و اذکار کیا ہیں. اس میں اسے نقل فرمایا, اس کو سنیے اور ایمان تازہ فرمائے اور دیکھیے کہ اللہ کے ذکر میں تمانیت تو اپنی جگہ, یہ تو آپ کے جسم کو فرحت اور تمانیت, لیکن پھر مختصر اوقات میں ذکر و اذکار میں برکت اور اجر و ثواب کتنا ہے اس کا اندازہ لگائیے. اگر اس کے الفاظ کئی طرق پر آئی مختلف, لیکن ہم جس حدیث کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز سے فارغ ہو جائے دو چار منٹ کا ذکر ہے اسے آپ کریں, اور اس کے فوائد, قلب کی تمانیت, ذہن کی تمانیت, اس میں کیا ہوگی اس کا اندازہ لگائیے. آپ نے اصحاب صفا کا نام سنا, ایک قول یہ ہے کہ یہ 70,000 کی جماعت تھی, کوئی کام نہیں کرتی تو کھاتی کیا تھی, کچھ نہیں کھاتی, رمضان میں کبھی کبھی ایک دو گھونٹ پانی پی کے افطاری کر لی, کچھ نہ ملا تو تھوڑا سا پانی پی کر کے اسی میں سحری کر لی. حضور کے پاس کوئی توفتن کوئی چیز آتی تو آپ کیا کرتے, کسی کو بلا کر فرماتے کہ یہ تم سب میں تقسیم کر دو, کسی حصے میں آدھی کھجور آتی, کسی حصے میں ایک کھجور آتی. ان کا حلیہ حدیثوں میں ہے کہ وہ کیا کرتے کہ ایک لمبی چادر جو ہے وہ باندھتے, ان کے پاس ایک کرتا پہننے کا نہیں ہوتا, غربت کا زمانہ, چادر لمبی ہوتی تو گردن میں گٹھان لگا کر کے باندھ لیا کرتے جس سے ان کا سینہ چھپ جاتا, ستر عورت چھپ جاتا, اور آدھی بنڈیوں تک عزیزان گرامی وہ ان کا تہبند پہنچ جاتا. یہ سادہ سا ان کا لباس تھا, بعض روایتوں میں کہ یہ اون کا لباس تھا, ان کو صوف کہتے ہیں, اسی سے صوفی لفظ جو ہے اور تصوف مارد وجود میں آیا. ایک تصوف کی بحث عزیزان گرامی الگ. یہ ان کا گزارا, کام کیا تھا, جب بھی حضور تشریف لائیں حضور سے حدیثیں سنیں اور اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کریں, یہی عزیزان گرامی ان کا طر امتیاز. ایک مرتبہ ان کی توجہ اس طرف گئی کہ بہت سارے لوگ جو مالدار ہیں وہ دن میں مال خرچ کر رہے ہیں, اور کیسے کیسے مالدار ہیں صحابہ کرام میں, غربت بھی بہت مالدار بھی بہت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غزوے کے موقع پر ان کا واقعہ حدیث شریف میں ہے, حضور نے فرمایا بہت بڑی جنگ ہمیں لڑنی ہے کفار مشرکین, دفاعی فنڈ لاؤ, کفار مشرکین سے جنگ کا سامان لاؤ. جب حضور اعلان کر چکے بالکل خاموشی چھا گئی, حضرت عثمان کھڑے رضی اللہ عنہ کہا حضور 100 اونٹ بنے ساز و سامان کے میری طرف. حضور نے پھر مطالبہ فرمایا, سارے لوگ خاموش تھے غربت زیادہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, حضور 200 اونٹ میری طرف سے بنے ساز و سامان. پھر حضور نے مطالبہ فرمایا, پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے کہا حضور 300 اونٹ میری طرف سے بنے ساز و سامان, اور ایک روایت میں کہ نقد پیسہ بھی حضور علیہ السلام کو دیا, اور ایک روایت میں ہے حضور جو دینار سے سونے اس کو ایسے ہاتھ میں لے کر جو حضرت عثمان غنی نے حضور کے سامنے ڈھیر کر دیے, اور دینار کو ایسے پلٹ پلٹ کر دیکھتے اور فرماتے لوگوں سنو آج سے حضرت عثمان کا کوئی گناہ ان کے لیے گرفت نہیں ہوگی, کوئی گناہ ان کے لیے مضر نہیں ہوگا, کوئی خطا مضر نہیں. کیا مطلب کہ ساری ان کی خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا. کس طریقے سے ایثار و قربانی کا جذبہ تھا صحابہ کرم علی مریدوان, مگر یہ غریب لوگ تھے, انہوں دیکھا کہ کوئی کنویں کھدوا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے, تو یہ آئے حضور کی خدمت, کہنے لگے حضور ہم غریب ہونے کی وجہ سے یہ کام ہی نہیں کر پا رہا جو مالدار لوگ کر رہے ہیں, اور وہاں کیا کمی ہے. فاما السائل فلا تنہر, میرے حبیب جب کوئی تجھ سے مانگنے کے لیے آئے تو تم منع مت کرنا, دے دینا. جی جی صاحب, اس کو سامنے رکھ کے صحابہ کرام نے کہا اب بتائیے ہم غریب آدمی, ایک وقت کا کھائیں دوسرے وقت کا نہیں, کبھی کبھی تو بھوکے سو جاتے, بھوکے صبح کرتے اور یہ دن بھر مال خرچ کرتے ہیں, ہم تو ان سے پیچھے ہو گئے. نیکی کے معاملے میں حضور نے ان کو خفیہ وظیفہ بتا دیا, فرما تم ایسا کرو انہیں مال خرچ کرنے دو دن بھر, اور تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبے سبحان اللہ, 33 مرتبے الحمدللہ, 34 مرتبے اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ جتنے لوگ مال خرچ کرنے والے ہیں اتنا ہی ثواب تمہیں اس وظیفے اور تسبیح میں مل جائے گا دن بھر. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے, نماز پڑھ رہا ہوں, قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں, اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کر رہا ہوں, درود شریف پڑھ رہا ہوں, جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے, فرمایا ایک آدمی دن بھر سونا چاندی تقسیم کر رہا ہو وہ اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل بیان کر رہا. آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ کی تسبیح میں کتنی برکت ہے, اللہ اکبر. بلکہ یہ بھی فرما گیا ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں. ہم اور آپ رات دن دعا مانگتے ہیں, مانگ یقیناً مانگ حضور والا, ہم یہ دعائیں تو ضرور کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے ذکر و اذکار میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کا دعا کرنے کا وقت نہیں مل رہا, رات دن تلاوت میں اور ذکر و اذکار میں لگا ہوا کہ ہاتھ پھیلا کر اللہ سے نہیں مانگا. حدیث شریف میں ہے کہ جتنے مانگنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے اسے زیادہ دے گا جو میرے ذکر میں مشغول ہے اور اس کو دعا کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے. تو جتنے دعاؤں سے میں عطا فرماتا ہوں میرے ذکر میں جو مشغول ہیں ان سے زیادہ من اسے عطا فرماؤں گا. تو آپ نے دیکھا اللہ تبارک ذکر کی فضیلت کیا, حضور نے انہیں یہ تسبیح بتائی 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور یقیناً حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق وہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں اتنا ہی ثواب یہ کما رہے ہیں. مگر یہ بات زیادہ دن نہیں چلی اور لیک ہو گئی, راز جو ہے وہ جو فاش ہو گیا. بعض صحابہ جو پیسہ خرچ کرنے والے ان کو دیکھا کہ یہ نماز پڑھنے کے بعد کچھ پڑھ رہے ہیں انگلیوں پر, اس زمانے میں انگلیوں پر پڑھا جاتا تھا, اس زمانے میں تسبیح نہیں تھی, تسبیح بات کیے گا. اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب مشکات کی شرح میں اس کی حقیقت یہ بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا, جو اورات اور وظائف وہ پڑھتے, یہ تسبیح کی پہلی صورت ہے, یہ آج جو دانے والی تسبیح ہمارے سامنے یہ ارتقائی صورت ترقی یافتہ صورت ہے. پہلے تسبیح کیا تھی کہ جتنے مرتبے وہ پڑھا کرتے تھے ایک موٹے دھاگے میں انہوں نے اتنی گٹھانے باندھ لی, دھاگے میں گٹھانے باندھ لی, ان گٹھانوں پر پڑھا کرتے تھے تاکہ تعداد جو ہے وہ صحیح پڑھی جائے. تو یہ ہے تسبیح کی ابتدا. تو اب کیا ہوا کہ ہم نے دھاگے میں جو ہیں وہ موتی ڈال دیے, یہ ارتقائی صورت ہے اس کی. اور پرانی تسبیح کیا ہے کہ دھاگے میں گٹھانے باندھ لی تھیں. گویا صحابہ کرام علی رضوان کو جب پڑھتے ہوئے دیکھا, یہ مالدار صاحبوں نے پوچھا خیریت تو ہے, یہ کیا پڑھ رہے ہو ہر نماز کے بعد؟ چلیے بات چھپی نہیں, انہوں نے بتا دیا کسی نے, ہم حضور کے دربار میں گئے اور آپ لوگوں کی شکایت کی کہ دن بھر آپ مال خرچ کرتے ہیں, ہم غریبوں فقیروں کے پاس کوئی ہوتا نہیں, حضور نے ہمیں یہ تسبیح بتا دی. اچھا انہوں نے کہا یہ تھا راز. چنا چنا کے انہوں نے کیا کیا, یہ دن بھر اللہ کے راستے میں خیرات کرتے, مال دیتے وغیرہ وغیرہ, اور یہ وظیفہ بھی بڑھنا شروع کر دیا. اب پھر ان سے ڈبل ہو گئے, بھائی مال بھی خرچ کر رہے ہیں, یہ وظیفہ بھی پڑھنے لگ گئے. اب ان اصحاب صفہ کو معلوم ہوا کہ جو مالدار لوگ انہوں نے تو ذکر و اذکار جو ہمیں حضور نے عطا فرمایا, اب اس میں کوئی قید تو نہیں تھی کہ تمہارے علاوہ کوئی نہ پڑھے, چنانچہ وہ بھی پڑھنے لگ گئے. پھر یہ حضور کے دربار میں پہنچے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پھر گڑبڑ ہو گئے. کیا ہوا؟ کہا جو وظیفہ آپ نے ہمیں دیا یہ دن بھر مال خرچ کرتے ہو, ہمارا وظیفہ بھی انہوں نے لے لیا, یہ بھی پڑھنے لگ گئے. حضور مسکرا فرما اب بتاؤ میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے ذکر و اذکار میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. کیا تمام انبیاء کرام بحیثیت نبی رسول سب برابر؟ مگر ان میں بھی درجہ. تمام صحابہ کرام صحابی ہونیت کے ہونے کے ناط سب برابر مگر اس میں بھی درجہ. جیسے خلفاء راشدین کے بعد بدری صحابہ کرام علی رضوان، پھر ان کے بعد بیعت رضوان، اس طرح درجے بدرجہ. ہر صحابی جو ہے وہ ایک منصب پر نہیں، صحابی ہونے کے اعتبار سے سب ایک، لیکن ان میں بھی درجہ بندی. ہم انسانوں میں بھی درجہ بندی، انسان انسان میں ایک نہیں، ایک انسان جو ہے وہ جنتی، ایک انسان جہنمی. جیسے قرآن مجید نے فرما لا یسری اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کیا اہل جنت اور اہل جہنم ایک ہو سکتے ہیں؟ اصحاب الجنت ہم الفائزون، یہ جو اصحاب جنت ہیں یہ تو وہ لوگ کہ جو مراد کو پہنچنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عمل میں بھی ایک کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے، لیکن حضور نے علاج تو بتایا. آج ہم اگر اسے پڑھیں تو دن بھر مال خرچ کرنے والوں کے مقدار آج ہمیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب ایک مالدار کو مال تقسیم کرنے. اس سے بنیادی طور پتہ تو یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کو ایک مخصوص تسبیح عطا فرما دی. اور سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیبر سے تشریف لائے، بہت بڑا مارکا تھا یہودیوں کے بہت بڑے قلعے کو فتح کرنے کا. اس کے بعد جب حضور آئے مال غنیمت اور وہاں سے غلام اور لونڈی جو پکڑی گئی، جیسا کہ اسلامی دستور تھا جو قیدی پکڑے جاتے انہیں غلام اور لونڈی بنا دیا تھا کفار اور مشرکین. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ سے کہا تمہارے ابا خیبر سے واپس آئیں، تم ایسا کرو یہ دیکھو پانی بھرتے بھرتے تمہارے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، چکی پیستی ہو تو ہاتھ میں نشان پڑ گئے، بچے چھوٹے ہیں انہیں جھولا بھی دیتی، تم ایسا کرو کوئی خادمہ لے آؤ حضور سے مانگ کر تاکہ تمہارا کام کچھ آسان ہو جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے حضور سے درخواست یہ کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حیثیت میں تھے کہ ایک دو خادمہ اپنی بیٹی کے صبر کرتے تو لوگ میری بچی کی چکی چلایا کر اور پانی بھرا کر، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا بیٹی میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز عطا فرماؤں. وہ بہتر چیز کیا تھی؟ فرما تم ہر نماز میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ وظیفہ دے دیا. اللہ اکبر راوی کہتی ہیں صاحبہ کہ انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، میں اچانک جب گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ گرمی کا موسم تھا، حضرت فاطمہ لیٹی ہوئی ہیں اور صاحبزادے ان کے جھولا اپنے آپ چل رہا، خود وہ لیٹی ہوئی ہیں اور چکی اپنے آپ چل رہی. اس سے اندازہ لگائیے کہ تسبیح کتنی مختصر ہے. آپ نماز کے بعد چند منٹ، 7-5-7 منٹ میں جو ہے وہ اگر اس تسبیح کو پڑھ لیں، اس کے ثمرات دیکھیے کیا ہے. ثواب الگ ہے، دل اور دماغ کی تمانیت عزیزان گرامی الگ ہے. اب آئیے وقت کی نزاکت کے اعتبار صرف ایک حدیث بخاری شریف کے، اس سے کچھ تھوڑی سی شاخ اور نکل رہی ہیں ذکر اللہ کے بارے میں، کیونکہ ہم نے کہا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب دیکھیے اس کے ثمرات کیا. آپ کوئی کتاب لکھیں تو آپ کا ذہن کام نہیں کرے گا، پہلے کیا لکھا جائے، آخری میں کیا لکھا جائے. محدثین کرام جو لاکھوں حدیث کے حافظ ہوتے، امام بخاری، جب بخاری شریف انہوں نے لکھی، پہلے کون سی حدیث لکھی جائے، آخری میں کون سی حدیث لکھی جائے، کہا جاتا وہ 600,000 حدیثوں کے حافظ. امام بخاری نے کیا زبردست فیصلہ کیا کہ بخاری شریف کا آغاز کیا نیت سے، اس لیے کہ بغیر نیت کے کوئی کام بھی مؤثر نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کہ میں نے منبر شریف اور حضور کو فرماتے سنا انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت سے حدیث کو شروع کیا اور سب سے آخری میں یہ حدیث لکھی. وہ حدیث کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ بھی سنی اور ایمان کو تازہ کیجیے. جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور نے بڑے شاندار الفاظ میں ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن اور خفیفتان علی اللسان اور ثقیلتان فی المیزان. اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. جماعت صحابہ سے فرمایا اے میرے غلاموں، کیا تمہیں میں ایسے کلمات نہ بتا دوں؟ کون سے کلمات؟ کہ وہ حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، اللہ پسند کرتا دو کلمات، اور خفیفتان علی اللسان، اور جب تم پڑھو تو تمہارے ہوٹوں پر بالکل ہلکے، بہت سہل اور بالکل آسان ہو. ثقیلتان فی المیزان، زبان پر تو بہت ہلکے ہو لیکن جب قیامت میں ترازو لگائے جائے گی ترازو میں سب سے بھاری یہ کلمات ہوں. گویا ساما حضور ضرور بیان فرمائیے، یہ حضور نے کلمہ تانے بیان فرما دو کلمے فرمائیے، پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ ہونٹوں پر آسان ہے لیکن کل قیامت میں ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے. جب حدیث چلی ہے اور آپ نے سماعت فرمائی تو بلند آواز سے سب حضرات اس کلمے کو پڑھ کے اپنا میزان کا پلہ بھاری کیجیے. سب پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ کلمات ہیں کہ کل قیامت میں میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے. دو ایک منٹ آپ کے اور لیتا ہوں. اب یہاں میں نے حدیث تو بیان کر دی مگر یہاں ایک بڑی طویل بحث چل نکلی محدثین میں کہ جو کم سے کم 100-200 صفحات پر عزیزان گرامی محیط ہے. تو بحث یہ چلی کہ کیا ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا وزن ہوتا ہے جو قیامت میں کل تولے جائیں. اور ترازو کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے انکار کرنے والے لوگ ہیں. 8 آیتیں ہم نے نکال کر رکھی قرآن مجید سے جس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ بندوں کے اعمال تولے جائیں. کوئی صاحب تحقیق کرنا چاہیں ہم سے وہ 8 آیتیں جو ہیں مختلف جگہ قرآن مجید کی وہ لے لیں، یہاں اس کا بیان کرنے کا وقت نہیں. تولے جائیں گے اعمال. ایک فرقہ مسلمانوں سے خارج ہو کر نکلا، وہ کہلاتا معتزلی. آج وہ بالکل ختم ہو گئے. ان کے عقائد یہ تھے کہ بالکل غلط، بھئی اعمال کا تو جسم ہوتا، کیا اس میں کوئی وزن ہوتا جو تولے جائیں گے؟ تو یہ بات بالکل غلط. پھر اس کا علماء نے عزیزان گرامی رد کیا، جیسا ایک حدیث شریف جس کو ابن ماجہ نے بیان کیا اور اس کو امام بہقی نے اپنے دلائل میں بیان کیا اور کئی جگہ یہ حدیث موجود ہے تاکہ پتا لگے کہ بساط ہے اعمال کی. فرما کل قیامت میں ایک گناہگار آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کے 99 دفتر اسے دکھائے گا اور ایک دفتر اس کے گناہوں کا اتنا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا جہاں تک آدمی کی نگاہ کام کرتی. یہ ہم اور آپ کے کیا علم، دن بھر کیا بک بک کرتے ہیں، کیا گناہ کرتے ہیں، کتنی معصیت کرتے ہیں، کوئی ہمیں یاد ہوتا؟ زندگی بھر کا اعمال یہ سب اس کے سامنے لگا دیا جائے گا. 99 دفتر، ایک دفتر اتنا کہ حد نگاہ پر یہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. ظاہر ہے یہ ساری بدعمالیوں کا دفتر ہوگا، وہ سخت پریشان ہوگا، سب ہی جان میں کیا میری نجات کیسے ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنی مہربانی کرے گا. جب یہ اس کے 99 دفتر یہ ترازو میں رکھ دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو ایک چٹھی عطا فرمائے گا، ایک چٹھی عطا فرمائے گا مختصر، اور کہا جائے گا کہ یہ نیکیوں کے پلے میں رکھ دے. وہ بندہ یہ کہے گا مولا یہ تو چھوٹی سی چٹھی چھوٹی سی پرچی ہے، ایک ایک دفتر حد نگاہ پر پھیلا ہوا ہے، یہ بدی کے پلے میں تو یہ 99 دفتر ہوں گے اور یہ ایک چھوٹی سی چٹھی کیسے کفایت کرے کہ میں اس کو دوسرے پلے میں رکھوں تو پلہ بھاری ہو جائے. فرما جائے گا لے جا اور اس کو رکھ، جب وہ پچی کو پلے میں ڈالے گا اللہ اکبر سارا بدیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا اور وہ پلہ سب سے بھاری ہو جائے گا جس میں وہ کاغذ پڑا ہو. اور حدیث شریف میں ہے اس پرچی پر کیا لکھا ہوگا، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف جب بندہ بیان کرے اس کی شان دیکھی کیا. فرما بندے ہم نے تیرے اعمال سے ایک چیز لی ہے اپنے پسند اور وہ چٹھی ہم نے تجھے دی، اور گویا تو نے وہ چٹھی جب پلے میں رکھی تو یہ سارا نیکیوں کا پلہ سب پر بھاری ہو گیا اور اس میں کلمہ کیا لکھے ہوں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ لکھا ہوگا. اور یہ پلہ جس پرچی جس پلے میں ہوگی وہ پلہ عزیزان گرامی بھاری ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، کلمہ طیبہ جو آدمی کے اعمال کی ایمان کی اثاث، سب سے بڑی بنیاد کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ کے بغیر کوئی اعمال اس کا عزیزان گرامی درست اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا. ایک چٹھی ترازو میں رکھ دی گئی تو پتا چلا کہ سب پر بھاری ہو گیا. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے, اللہ اکبر کتنا بڑا ہے. علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا, اتنا بڑا کہ سات آسمان اگر عرش الہی پر رکھ دیے جائیں, ساتوں آسمان, تو ایسا معلوم ہوگا جیسے کہ آپ نے کبھی فوٹو میں دیکھا ہوگا, رواج تو نہیں ہے, تلوار روکنے کا آلہ جس کو سپر, جس کو ڈھال کہتے ہیں, وہ کتنا بڑا ہوتا. جیسے آج کل ہم فاتحہ کے موقع پر جس تھال میں بیٹھ کر کے کھاتے ہیں اتنا اس کے برابر ہوتا. فرما اگر عرش الہی پر یہ ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں تو ایسے نسبت ہے جیسے بڑے تھال پر سات چمنیاں رکھ دی گئی, سات درہم رکھ دیے گئے, یہ نسبت ہے عرش اور ان تمام آسمان سے, اللہ اکبر. اور اسی کو حضور کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. مولا کتنا بڑا عرش کہ ساتوں آسمان اس پر رکھ دیے جائیں تو ایسا معلوم ہو کہ ایک طبق پر اور ایک ڈھال اور سپر پر سات درہم رکھ دیے گئے. میرے محبوب پورے عرش کو تو دیکھ رہا ہے, اور کیسے دیکھ رہا, جو عرش کو اٹھائے ہوئے اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں تو عرش کو بھی دیکھ رہا, عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی دیکھ رہا. تو نکاح پاک مصطفیٰ کتنی عزیزان گرامی بلند. اور یہ ترازو اس طرف لگایا جائے گا, ایک ادھر ہوگا اور ایک دہنی جانب, ایک بائیں جانب لگایا جائے گا. اللہ اکبر, جو دہنی جانب لگایا جائے گا اس کا جنت کے قریب ہوگا, جو بائیں جانب لگایا جائے گا وہ جہنم کے قریب ہوگا. دنیا میں ہم جب تولتے ہیں تو محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں وہاں کا تلنا اس کے برعکس ہوگا, وہاں کا تلنا اس کے برعکس, اس کے برعکس ہوگا. یہاں ہم جب وزن ڈالتے ہیں تو پلہ جھک جاتا ہے, جو پلہ خالی اڑ جاتا ہے, مگر وہاں کے ترازو کا نظم یہ ہے کہ جو پلہ بھاری ہوگا وہ اٹھے گا, جو پلہ ہلکا ہے وہ جھک جائے گا. دنیا کی تول کے مقابلے میں یہ جو دو پلے ہیں ان کا نظام بالکل مختلف ہوگا کہ جس میں زیادہ اعمال ہوں گے جو بھاری پلہ ہوگا وہ اڑ جائے گا, جو ہلکا ہوگا وہ نیچے آ جائے گا. جہاں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے, ایک روایت تو یہ کہ جو بندوں نے فہرست تیار کی ہے یا تو یہ تولے جائیں گے, یا ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک کا بتانا کیونکہ اعمال مخلوق ہیں ان کے اللہ کی حکمت سے وہ چاہے ان کو جسم عطا فرما, اس میں وزن عطا فرما, اس میں کیا حرج. پہلے لوگ کہتے تھے ارے اتنے زندگی اعمال, کتنے دفتر تیار ہوں گے, کتنا مٹیریل ہوگا. لیجیے ایسے سوچنے والوں کے لیے کمپیوٹر نے سب کے دماغ کو صحیح کر کے رکھ دیا. آپ دیکھتے ہیں یو ایس بی کتنی ہے, پتا چلا کہ ہزاروں کتابیں اس میں آ جاتی. ایک سی ڈی ایک تولے کی ہوگی, سو سو دو دو پانچ پانچ سو کتابیں اس میں آ جاتی. یہ تو بندوں کی ایجاد کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا اہتمام ان سے سر ہموں کا اندازہ لگایا جا سکتا. لہٰذا جو ذکر اکار میں نے بیان کرنا آخر میں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو پڑھا کرو, اس لیے کہ یہ ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہیں اور اللہ کو محبوب ہیں, زبان پر ہلکے ہیں, میزان بہت بھاری ہیں. جب دن میں آپ اوراد وظائف پڑھیں, جہاں قرآن مجید کی تلاوت کریں, جہاں درود شریف پڑھیں, تو ایک تسبیح آپ اس کی بھی پڑھ لیا کریں تاکہ سامان نجات ہم اپنے ساتھ لے جائیں. علاوہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, اس کے تحت میں نے یہ مختصر گزارشات کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.